बहुरूप गांधी, लेखिका अनु बंदोपाध्याय, रेखांकन आर के लक्ष्मण व निकी थॉमस, ग्राफिक्स अभय कुमार झा, हिंदी पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। इस पुस्तक को जनवाचन के तहत भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा प्रकाशित किया गया है। अनु बंदोपाध्याय द्वारा रचित यह पुस्तक एक नायाब कृति है। गांधी जी के ऊपर शायद बच्चों के लिए ऐसी पुस्तक पहले कभी नहीं लिखी गई। पुस्तक में 28 अध्याय हैं। हरेक अध्याय साधारण चीज़ों के प्रति इस असाधारण व्यक्ति का नज़रिया दर्शाता है। प्रस्तुत है अध्याय पुरोहित। ब्रह्मचर्य और गरीबी का जीवन अपनाकर गांधी ने यह दिखाया कि जो लोक सेवा करना चाहते हैं उन्हें घर गृहस्थी के बंधनों से मुक्त रहना चाहिए। यह विचार मन में जमने से पहले गांधी को अपने अविवाहित मित्रों की शादी कराने का बहुत शौक था। वह चाहते थे कि उनके सभी मित्र एक बड़े परिवार की भांति मिलकर रहें। उन्होंने भारत के अपने साथी कार्यकर्ताओं को अपनी पत्नियों के साथ दक्षिण अफ्रीका बुलाया और अपने अंग्रेज मित्र श्री वेस्ट और श्री पोलक को जल्दी विवाह करने को उत्साहित किया। पोलक के सामने आर्थिक कठिनाइयां थीं, इसलिए वह विवाह करने से हिचकते थे। लेकिन गांधी ने उनसे कहा कि जब दो दिलों का मेल हो गया तो बहुत दिनों की पक्की हुई शादी टालना ठीक नहीं है। अतः पोलक ने अपनी वाग्दत्ता को इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका बुलाया और उसके आने के अगले ही दिन दोनों का विवाह हो गया। गांधी ने इस विवाह का सारा प्रबंध स्वयं किया और वर के सहबाला बने। भारत में अपने आश्रम में गांधी कभी कभी विवाह के अवसर पर स्वयं पुरोहित बनते थे, मगर उनकी विवाह पद्धति पुराने ढंग की नहीं होती थी। वह हिंदू विवाह की पद्धति को सरल बनाना चाहते थे और बेकार रीति रिवाजों को नहीं मानते थे। वह दहेज के विरोधी थे और धन संपत्ति, ऊंची डिग्री और ऊंची जाति को अच्छे संबंध की कसौटी नहीं मानते थे। वह लड़के या लड़की के स्वास्थ्य, चरित्र और शारीरिक श्रम करने की क्षमता को ज़्यादा महत्व देते थे। जिस विवाह में गांधी पुरोहित बनते उसमें वर और वधु हाथ की कती और बुनी खादी के वस्त्र पहनते थे और हाथ के कते सूत की माला के सिवा अन्य कोई आभूषण उनके शरीर पर नहीं होता था। विवाह की विधि बहुत सादी थी। होमकुंड के सामने वर वधु अपनी अपनी माला उतार कर एक दूसरे को पहना देते थे और वैदिक मंत्रों का पाठ करते थे। वर को कोई कीमती भेंट या दहेज आदि नहीं दिया जाता था। गांधी दहेज प्रथा का बहुत विरोध करते थे और उन्होंने कॉलेज के छात्रों को इस बात के लिए बहुत फटकारा कि वे स्त्रियों को घर की दासी समझते हैं। गांधी को इस बात का बहुत दुख था कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपने हृदय और घर की रानी मानने के बजाय उन्हें बिकने वाली वस्तु बना दिया है। पत्नी तो पुरुष की अर्धांगनी कही गई है। गांधी कहते थे, यदि मेरे कोई लड़की हो तो मैं उसे जीवन भर कुंवारी भले ही रखूं, लेकिन किसी ऐसे पुरुष से उसका विवाह नहीं करूंगा जो दहेज में एक कौड़ी भी मांगे। गांधी विवाह में तड़क भड़क और दिखावा तथा बड़े बड़े भोज देने की प्रथा को बहुत नापसंद करते थे। उनका विचार था कि जनतंत्र के इस युग में विवाह में 10 रुपये से अधिक खर्च नहीं होना चाहिए। धार्मिक अनुष्ठानों के अलावा कोई रस्म या लोकाचार नहीं होना चाहिए, लेकिन देश का गरीब से गरीब आदमी भी इतनी दूर जाने को तैयार न था। यहाँ तो गांव में किसान लोग विवाह और मृत्यु भोज आदि पर सामर्थ्य से बाहर खर्च करके कर्जदार बन जाते हैं। उनसे गांधी कहते थे, मैं आप लोगों का पुरोहित बनकर सादगी से विवाह और श्राद्ध कराऊंगा। श्राद्ध कर्म का जो अर्थ लोग आमतौर पर समझते हैं, गांधी का उसमें विश्वास नहीं था। उनके विचार से पुरखों का श्राद्ध करने का एकमात्र सच्चा तरीका यह है कि अपने पुरखों के अच्छे गुणों को हम अपने जीवन में उतारें। यज्ञोपवीत का जो गूढ़ अर्थ बताया जाता है उसे भी वह स्वीकार नहीं करते थे। उनका कहना था कि मैं यज्ञोपवीत पहनने में कोई तथ्य नहीं देखता। आर्य लोग अनार्यों से अपना अंतर जताने के लिए यज्ञोपवीत धारण करते थे। जो सूत्र केवल ऊंच नीच का भेद जताता है उसे उतार कर फेंक देना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन ही सर्वोत्तम यज्ञोपवीत है। पुरोहित के रूप में गांधी कोई दक्षिणा या भेंट नहीं लेते थे, लेकिन कभी कभी हरिजन कोष के लिए चंदा मांग लेते थे। एक बार उन्होंने एक अंतरजातीय विवाह कराया और दक्षिणा के रूप में हरिजनों के कुएं बनाने के लिए 5,000 रुपये लिए। उनके आश्रम में एक ब्राह्मण वर और कन्या के विवाह में पुरोहित का काम एक ईसाई हरिजन ने किया था। एक बार एक विवाह के अवसर पर गांधी ने मेहमानों को ताज़ा गुड़ खाने को दिया, जिसमें उनके 6 आने खर्च हुए। एक बार एक वर को उन्होंने पत्र लिखा, तुम यहाँ अकेले आ जाओ, मैं तुम्हारा विवाह करा दूँगा और तुम यहाँ से दुकेले होकर वापस जाओगे। उनकी राय में वर के साथ उसके मित्रों या संबंधियों की बारात आने की ज़रूरत नहीं थी। जब उन्होंने देखा कि वर के साथ 7 आदमी आए हैं तो बोले, अच्छा सप्तऋषि आ गए? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ और अरुंधति भी। अपने तीसरे पुत्र के विवाह पर गांधी ने वर वधु को गीता और आश्रम भजनावली की एक एक प्रति, एक मंगलसूत्र तथा एक तकली भेंट की। उन्होंने अपने पुत्र से कहा, तुम अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा करना, उसके प्रभु नहीं सच्चे मित्र बनना। तुम दोनों का जीवन मातृभूमि की सेवा के लिए समर्पित रहे। तुम अपने परिश्रम से अपनी रोटी कमाना। वधू की माँ ने वर को एक चरखा भेंट किया। विवाह संस्कार से पहले लड़के लड़की ने उपवास किया, कुएं के आसपास की जगह साफ की, गौशाला की सफाई की और पेड़ों में पानी दिया। यह चर अचर, मनुष्य पशु और पेड़ पौधे सब जीवों की एकता का सूचक था। उन्होंने सूत काता और गीता पाठ भी किया। गांधी की सप्तपदी की जो कल्पना थी, ये सारे कार्य उसके अंग थे। विवाह निश्चित हो जाने के बाद भी गांधी ने उसे 2 साल तक स्थगित रखा था और लड़की जब 18 वर्ष की हो गई तभी विवाह हुआ। गांधी ने बाल विवाह के विरोध में कहा, जब मैं अपने 13 वर्ष के बच्चों को देखता हूँ तब मुझे अपने विवाह की याद आ जाती है, मुझे अपने ऊपर तरस आता है। गोद में बिठाने लायक बच्ची को पत्नी के रूप में ग्रहण करने में मैं कोई धर्म नहीं देखता। जिस लड़की को उसकी सहमति के बिना माता पिता ब्याह दें, उस लड़की का ब्याह हुआ है ऐसा मैं नहीं मानता। एक 15 वर्ष की लड़की का विधवा होना मेरे लिए अकल्पनीय चीज़ है। विधवाओं को भी पुनर्विवाह का उतना ही अधिकार है जितना किसी विधुर पुरुष को। कुछ परिस्थितियों में वह तलाक के भी पक्ष में थे। एक बार उन्होंने जेल से एक ऐसी हिंदू स्त्री को अपना आशीर्वाद भेजा था जो अपने पहले पति को छोड़कर दूसरा विवाह करने जा रही थी। गांधी अपने को आस्तिक सनातनी हिंदू मानते थे, लेकिन वह जाति संप्रदाय और प्रांत के बाहर विवाह के समर्थक थे। उनका विचार था कि इस प्रकार के विवाहों से विभिन्न जाति और धर्म के लोगों में मेल और निकटता बढ़ेगी। वे स्वयं गुजराती वैश्य थे, लेकिन उनके सबसे छोटे पुत्र देवदास ने मद्रास की ब्राह्मण कन्या से विवाह किया। गांधी इससे खुश थे। गांधी के ऊपर अपने वैष्णव माता पिता का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। 12 वर्ष की उम्र से ही वह अस्पृश्यता को पाप मानने लगे थे। 17 वर्ष की आयु में उन्होंने जाति या धर्म का भेद किए बिना सभी मनुष्यों के साथ एक सा व्यवहार करना सीखा और 21 साल की उम्र में उन्होंने गीता, बाइबल तथा अन्य धर्मों के ग्रंथों का अध्ययन किया। उनका विश्वास था कि किसी धर्म के अनुयायियों के लिए यह कहना मूर्खता है कि केवल हमारा धर्म ही सच्चा है और बाकी सब धर्म झूठे हैं। उन्होंने गीता और उपनिषदों का गहरा अध्ययन किया था और वेदों को भी कुछ पढ़ा था। शास्त्र के वचनों को जब तक वह स्वयं अपने अनुभव की कसौटी पर नहीं कस लेते थे, तब तक उनको प्रमाण नहीं मानते थे। विभिन्न धर्मों के अध्ययन से उनके मन में सहिष्णुता और दुखों को साहसपूर्वक सहन करने की क्षमता पैदा हुई। उन्होंने यह भी सीखा कि जो व्यक्ति पशुबल का सहारा लेता है वह अधर्म करता है और आत्मबल पर निर्भर व्यक्ति ही धर्म के सच्चे स्वरूप को समझता है। धर्म परिवर्तन को वह बेमतलब की चीज़ समझते थे। वह हिंदू धर्म के ही नहीं सिख, बौद्ध, इस्लाम और ईसाई धर्मों के सिद्धांतों को भी अच्छी तरह समझते थे और उतनी ही अच्छी तरह उनके सिद्धांतों की व्याख्या कर सकते थे। अक्सर वह ईसाई गिरजाघरों की प्रार्थनाओं में शामिल होते थे। एक बार उन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर 4 व्याख्यान दिए थे जिनमें उन्होंने अन्य धर्मों की विशेषताओं को भी समझाया था। वह ईसा के वचनों का इतना सटीक प्रयोग करते थे कि कुछ यूरोपीय उन्हें ईसाई समझते थे। एक बार एक जहाज पर यात्रा करते समय बड़े दिन के अवसर पर ईसाई यात्रियों ने गांधी से ईसा मसीह की शिक्षाओं के संबंध में प्रवचन करने का अनुरोध किया और गांधी ने जहाज के डेक पर सुंदर प्रवचन किया। अपनी प्रार्थना सभाओं में गांधी कुरान की आयतों का भी पाठ करते थे। कुछ हिंदुओं और मुसलमानों को भी इस पर बड़ी आपत्ति थी। हिंदू धर्म के बारे में गांधी के विचार बहुत प्रगतिशील और परंपरा के विरुद्ध थे। वह किसी जाति को ऊंची या नीची नहीं मानते थे। कट्टर सनातनी कई बार उनके विचारों पर क्रुद्ध हुए। उन्होंने उन्हें काले झंडे दिखाए, उन पर जूते फेंके और उनकी हत्या करने का प्रयत्न किया। लेकिन इन सब बातों से गांधी तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा, यदि अस्पृश्यता हिंदू धर्म का एक अंग है तो मैं हिंदू कहलाने से इनकार करता हूँ। यदि मानव के ऊपर कलंक स्वरूप इस अस्पृश्यता को समाप्त नहीं किया जाएगा तो हिंदू धर्म को जीवित रहने का अधिकार नहीं। हमारे धर्म का आधार अहिंसा है और अहिंसा प्रेम के सिवा और कुछ नहीं है। अपने पड़ोसियों और अपने मित्रों से ही प्रेम नहीं, बल्कि जो हमारे शत्रु हों उनसे भी प्रेम करें। गांधी ऐसे मंदिर में जिसमें सभी जाति के लोगों को जाने की छूट न हो नहीं जाते थे। उनके वर्षों के प्रयत्नों के फलस्वरूप देश में बहुत से मंदिर हरिजनों के लिए खोल दिए गए। गांधी सत्य को ईश्वर मानते थे और धर्म को दिखावे की नहीं जीवन में उतारने की और उस पर आचरण करने की वस्तु मानते थे। उनका कहना था कि सृष्टि के कण कण में ईश्वर विराजमान है। वह निराकार ईश्वर के आराधक थे किंतु मूर्ति पूजा के विरुद्ध नहीं थे, क्योंकि उनके मत में जो लोग मूर्ति की पूजा करते हैं वे पत्थर की नहीं बल्कि उस पत्थर में विद्यमान ईश्वर की पूजा करते हैं। मूर्ति पूजा के बारे में चर्चा करते हुए एक बार उन्होंने रविंद्रनाथ ठाकुर से कहा था, पीपल के नीचे सिंदूर से पुता पत्थर का एक टुकड़ा अंत्यज का देवता है, इसका भी महत्व है। यही पत्थर का टुकड़ा उन अछूतों को भगवान से मिलाता है। जब तक आप लंगड़े को चलना न सिखा दें उसके हाथ की बैसाखी कैसे छीन सकते हैं। वह वृक्षों की पूजा में भी कोई हानि या बुराई नहीं मानते थे। इसके पीछे गहरी ममता, करुणा और कविता छिपी हुई है। यह पूरे वनस्पति जगत के प्रति मनुष्य की श्रद्धा का सूचक है जिसमें ईश्वर की महिमा प्रकट होती है। एक बार किसी ने गांधी का मंदिर बनवाया। इसकी खबर सुनकर गांधी बहुत नाराज हुए और उन्होंने अखबारों में इसके खिलाफ लिखा। आश्रम में उन्होंने इसकी सख्त ताकीद कर दी कि कोई उनके पैर न छुए। इस संत पुरुष ने अपने देशवासियों को एक नए मंत्र की दीक्षा दी, देश और दरिद्र नारायण की सेवा का मंत्र, मानव की स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का मंत्र, सभी प्रकार के भय और दासता से मुक्ति का मंत्र। उन्होंने अपने जीवन में, अपने विविध कार्यों में स्वार्थ त्याग का ऊंचा उदाहरण प्रस्तुत किया। बार बार उन्होंने कहा कि मानव जाति को अहिंसा के जरिए हिंसा से छुटकारा पाना है और केवल प्रेम के द्वारा ही घृणा पर विजय पाई जा सकती है। गांधी का जीवन कर्म योग का उदाहरण था। वह गीता के इस कथन को अपना मूल मंत्र मानते थे कि जो व्यक्ति प्रतिदिन कर्म यज्ञ या शारीरिक श्रम किए बिना भोजन करता है वह चोरी करता है। शारीरिक श्रम को वह कर्म यज्ञ मानते थे। कोई दिन ऐसा नहीं होता था जब वह किसी न किसी प्रकार का शारीरिक श्रम न करें। वह कभी झूठ नहीं बोलते थे, किसी प्राणी को हानि नहीं पहुंचाते थे और किसी की निंदा नहीं करते थे। वह नित्य सूर्योदय से पहले उठ जाते थे और प्रतिदिन सवेरे संध्या दोनों समय प्रार्थना करते थे। अपनी दैनिक प्रार्थना में वह गीता, उपनिषद, कुरान, जेंड अवेस्टा आदि ग्रंथों के चुने हुए अंशों का पाठ करते थे। चाहे वो कहीं भी हो, जहाज में हो या चलती हुई रेलगाड़ी में, किसी मुसलमान या ईसाई के घर हो या अछूत की कुटी में, या गांव-गांव का पैदल दौरा कर रहे हो, वह प्रार्थना के अपने दैनिक क्रम में कभी चूक नहीं होने देते थे। ऐसे भी अवसर आए जब उन्होंने 21 दिन का उपवास किया और भोजन बिल्कुल छोड़ दिया, लेकिन प्रार्थना एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ी। उनके लिए प्रार्थना कोई दिखावे की चीज़ नहीं थी, बल्कि ईश्वर में जीवित विश्वास की वस्तु थी। वह ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि के लिए प्रार्थना करते थे। 36 वर्ष की आयु में उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और फिनिक्स बस्ती में उन्होंने सामूहिक प्रार्थना आरंभ की। वहाँ प्रतिदिन संध्या की प्रार्थना में अनेक धर्मों के भजन गाए जाते थे। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में प्रार्थना के समय एकत्र लोगों से वह कहते थे कि ताली बजाकर मेरे साथ राम धुन गाओ। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि भारत भर में ऐसी सामूहिक प्रार्थना सभाएं हों। गांधी को छल कपट बिल्कुल असह्य था, लेकिन गलती पकड़ जाने पर वह लोगों को सजा नहीं देते थे। अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता या कोई गलत काम करता था तो वह स्वयं उपवास करके उसके लिए प्रायश्चित करते थे। ब्राह्मण पुरोहितों की भांति गांधी ने भी कई बार मंदिरों में मूर्ति की प्रतिष्ठा कराई और मंदिरों का उद्घाटन भी किया। उन्होंने विद्यालयों और अस्पतालों का शिलान्यास भी किया। नोआखली में एक मंदिर को मुसलमानों ने नष्ट कर दिया था। गांधी ने वहां मूर्ति की पुनर्प्रतिष्ठा की। उन्होंने दिल्ली में लक्ष्मी नारायण मंदिर, काशी में भारत माता मंदिर, सेलू में हरिजनों के लिए एक मंदिर तथा रत्नागिरी में मारुति मंदिर का उद्घाटन किया था। रत्नागिरी में इस अवसर पर उन्होंने कहा, मैं मारुति की मूर्ति की प्रतिष्ठा कर रहा हूँ केवल इसलिए नहीं कि उनमें अलौकिक बल था। ऐसा बल तो रावण में भी था, लेकिन मारुति में आत्मबल था, आध्यात्मिक बल था, जो उनके ब्रह्मचर्य और उनकी राम भक्ति का प्रत्यक्ष फल था। गांधी की राम नाम में अडिग आस्था थी। एक सिर फिरे हिंदू ने प्रार्थना सभा में जाते हुए उनके सीने को गोलियों से छेद दिया। उस अंतिम समय भी गिरते गिरते उनके मुंह से यह अंतिम शब्द निकले थे, हे राम।